Comunicado Galicia anti-OTAN. OTAN non, bases fora. O presidente dos Estados Unidos Donald Trump e seus patróns reais no lobby das élites globalistas occidentais queren un rearmamento acelerado dos Estados Unidos para perpetuarse como os amos indiscutidos do mundo. Estamos asistindo a unha escalada bélica para salvar os privilexios do imperialismo yanqui. Pretenden que o xenómetro do gasto militar paguémolo aos povos traballadores da Europa. Queren desmontar o xa de por sí precario Estado Social, cortando dereitos básicos en educación, sanidade, servicios sociais, pensións, para así poder cumprir con o obxectivo de atingir o 5% de gasto militar no PIB. Argumentan demagóxicamente que é necesario pola nosa seguridade e para defender os valores europeos ameazados pola Rusia e a China. A nova administración Trump tenta intimidar a desesperada con guerra económica e con patrocinio de parte das forzas fascistas na Europa e na América Latina, todo para garantir a supremacía do dólar e trabar o ascenso de China e de Rusia con aranceis, sancións e máis militarizacións. Porén, unha parte dos dirixentes da Alianza e a cúpula corrupta e nazificada da Unión Europea queren seguir con provocación sometidos á estrategia yanqui. Deseñan planos dunha guerra mundial contra a Rusia en moi pocos anos, ameazando a mesma supervivencia humana neste continente. Os pronósticos son aínda peores para nós, para Galiza, pola nosa sumisión secular ao Estado español e a presencia de mares militares en Ferrol, no Monte Irote na Barbanza, en Marín, en Figueirido, no aeródromo de Dabacolla, entre outras. Todas as instalacións ao servicio da OTAN, bases que poñen en risco a nosa seguranza individual e colectiva, o futuro de todas as nosas crianzas, o noso medio ambiente e os dereitos e liberdades básicas. Non podemos seguir observando en silencio o rearmamento, discursos belicistas das autoridades e das forzas políticas mayoritarias. Non podemos permitir que justifiquen públicamente a necesidade de termos que facer sacrificios para aumentar os gastos militares. É hora de sairmos a protestar e ocuparnos as rúas da nosa terra en defensa da paz, contra o aumento do gasto militar e contra a posible guerra imperialista que están preparando en Washington e en Bruselas. Por este motivo, o día 12 de marzo, aniversario do enganoso referéndum da OTAN realizado en 1986, convócase unha xornada galega contra a OTAN e pola paz en todas aquelas localidades da Galiza que queran sumarse a esta urxente necesidade de xerar un movimento social contra a guerra que a OTAN e a UE preparan contra a Rusia. É hora de voltar ás rúas e reclamar paz e justicia social e exixir OTAN non bases fora, para evitar que nos arrastren á guerra, que a nosa mocidade se converta en carne de cañón das multinacionais e dos grandes fondos de investimento. Informou con mucho conto da Radio Raposeira para Radio Filispín. Saúdos e sauden.